بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، naendelea na darasa yetu ya Asirat an-Nabawiyya ala sahibiha afdalus salati wa atammu taslim kupitia kitabu Nurul Yaqin fi sirat sayyid al-mursalin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jaa Sheikh Muhammad ibn Afifi al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Leo tutaanza na Wufudu Thalaba. يقول رحمه الله تعالى: وفود ثعلبة وجين وكبيلة ثعلبة، ومنها وفد ثعلبة لم ينقوني موجون بهم ينقوني موجين ويوفيك ومتوم صلى الله عليه وسلم موجين وثعلبة. وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة منهم، walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam watu wanne miongoni mwao, muqirrina bil islam, hal yakuni wenye kuukiri uislamu. Fasallamu alayhi, wakamsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Waqalu ya rasul Allah, wakasema ewe mjumbe wa Allah, inna rusulu man khalfana min qaumina, hakika sisi ni wajumbe wa wale tuliowaacha nyuma katika jamaa zetu. Inna rusulu man khalfana min qaumina, hakika sisi ni wajumbe wa wale tuliowaacha nyuma katika jamaa zetu. Wa nahnu muqirruna bil islam, na sisi ni wenye kuukiri uislamu, wenye kuukubali uislamu. Wa qad qila lana, na tuliambiwa sisi, innaka taqulu la islama liman la hijrata lah, kwamba wewe unasema hapana uislamu kwa yule ambaye hana hijra, ambaye hajahamia Madina basi hana uislamu. Tumeambiwa hivyo. Wa qad qila lana, tumeambiwa sisi, innaka taqulu, hakika wewe unasema, la islama liman la hijrata lah, hapana uislamu kwa yule ambaye hana hijra. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume alayhi salatu wassalam, haithuma kuntum, popote mtakapokuwa, wattaqaitumullaha, na mkamcha Allah, fala yadhurukum, halitawadhuru nyinyi jambo lolote. Sio lazima mje hapa, popote mtakapokuwa, kwa sababu hijra la hijrata ba'da al-fath, kote mtakapokuwa basi hamtadhurika tena. Thumma qala lahum, kisha akawauliza wao, kaifa biladukum, ivipi miji yenu, ivipi miji yenu, yani ikoje miji yenu hali yake. Faqalu mukhsibun, wakasema ni yenye neema miji yetu, ni yenye neema yenye rutba. Faqala alhamdulillah, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, sifa njema zote zinamstahiki Allah, الحمد لله. ثم أقاموا في ضيافته أياما، كيش وككا كتك وغني واكي كتك ففياكي كسكنينجي. ثم أقاموا كيش وكفن يوكاز وككا في ضيافته كتك ففياكي أياما سكنينجي. وحين إرادتهم الانصراف، نوكات وكتك وكوندوك، أجاز كل واحد منهم، alimtunikia kila mmoja katika wao, bi khamsi awaqin min fidda, waqiya tano za fedha, kila mmoja akampa waqiya tano za fedha kama zawadi. Hivi ndivyo alivyofanya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wafudi wa Thalaba. Wufudu bani Sa'd bin Hudhayn, ugeni wa bani Sa'd bin Hudhayn, katika wageni waliofika kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadha al-Sa'd ibn Hudhayn, wa minha nao ni katika kabila la Qudha'a kama anavyoeleza al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, katika kabila la Qudha'a. Wa minha wafd bani Sa'd ibn Hudhayn min Qudha'a, yametaja hapa. Na miongoni mwa hao wajumbe au wageni ni ugeni wa banu Sa'd ibn Qudha'a. Qala an-Nu'man minhum, alisema an-Nu'man miongoni katika wao, akasema an-Nu'man, imepokewa riwaya hiyo kutoka kwa Abu an-Nu'man an abihi min bani Sa'd ibn Hudhayn, kwa mtoto wake kutoka kwa baba yake kielezea. Qala an-Nu'man minhum, alisema an-Nu'man katika wao au miongoni mwao, qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wafidan fi nafari min qaumi, nilifika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, hali ya kuwa ni mjumbe pamoja na kundi katika jamaa zangu. Qadimtu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, nilifika kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, wafidan, hali ya kuwa ni mjumbe, fi nafari min qaumi, pamoja na kundi katika jamaa zangu. Waqad awta'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam albilad, na hali ya kuwa ameidhalilisha mtume sallallahu alayhi wasallam miji, yani kwa maana miji yote imekuwa chini yake, sisi miji yote ya Waarabu. Waqad awta'a, na hakika ameidhalilisha, kwa maana ameiweka chini yake rasulullah sallallahu alayhi wasallam albilad, mtume sallallahu alayhi wasallam ameidhalilisha miji ya Waarabu. Wa azaha al-Araba, na amewaondoa Waarabu. Wannasu sinfani, na watu wako katika makundi mawili, wako katika aina mbili. Imma dakhilun fil islami raghibun fihi, imma ni mwenye kuingia Uislamu hali ya kuwa ni mwenye kuupenda. Wa imma khaifun as-saifa, na imma ni mwenye kuogopa upanga. Fanazanna nahiyatan min al-Madina, tukashukia upande mmoja katika Madina. Thumma kharajna na ummul masjida, kisha tukatoka hali ya kuwa tunaukusudia msikiti. Tulifikia mahali pale Madina, kisha tukatoka pale tulipofikia, tukawa tunakwenda msikitini. Sasa hata ntahaina ila babi, mpaka tukafika kwenye mlango wa msikiti, kwenye mlango wake, ni mlango wa msikiti. Fawajadna rasulullah sallallahu alayhi wasallam yusalli ala janazatin fil masjid, tukamkuta mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasalia janaza katika msikiti. Yusalli ala janazatin fi masjidi, anasalia janaza katika msikiti, ndani ya msikiti. Faqumna khalfahu nahiyatan, tukasimama nyuma yake kwenye kipembe. Faqumna khalfahu nahiyatan, tukasimama nyuma yake kwenye kipembe, pembeni kule. Walam nadkhul ma'an nasi fi salatihi, na hatukuingia pamoja na watu katika swala yao, katika swala yao hatukuswali pamoja na wao, kaka pembeni sisi. Wa qulna hatta yusalli ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nubayi'ahu, tukasema mpaka atakaposwali mtume sallallahu alaihi wasallam na tutakapompa bai'a. Tusubiri kwanza mpaka mtume sallallahu alaihi wasallam amalize kuswali tumpe bai'a. Thumma sarafa rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kisha akamaliza mtume sallallahu alayhi wasallam. Fanadhara ilaina, akatutazama. Fadaa bina, akatuita. Njoni hapa yeye. Mimman antum, ni kutokana na kabila gani nyinyi? Mimman ni kutokana na nani? Antum nyinyi, yani nyinyi mtokana na kabila gani? Nyinyi watu gani? Faqulna min bani Sa'd ibn Hudhayn, tukamwambia sisi kutokana na bani Sa'd ibn Hudhayn. Faqala amuslimuna antum, akauliza tena mtume sallallahu alayhi wasallam, je ni waislamu nyinyi? Mmeslimu? Faqala amuslimuna antum, akasema je ni waislamu nyinyi? Kunna na'am, tukamwambia ndiyo. Faqala halla sallaytum ala akhikum, mbona hamkumswalia ndugu yenu? Kumbe nyinyi ni waislamu hapa, watu wa kabila la Banu Sa'd ibn Hudhayn, mbona mmesimama pembeni hamkumswalia huyu ndugu yenu Muislamu? Hala sallaytum ala akhikum, mbona hamkumswalia ndugu yenu? Qulna ya rasulullah, akamwambia ewe mtume wa Allah, dhananna anna dhalika la yajuzu hatta nubayi'aka, tulidhania kwamba hilo halijuzu mpaka tukupe bai'a wewe. Tuliona ngoja tusubiri mpaka tutoe bai'a tutaingia kwenye mambo haya. Faqala alayhi salatu wassalam, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam, aynama aslamtum fa antum muslimun, basi popote mtakapokuwa mmeslimu ninyi ni Waislamu, sio lazima bai'a, popote mtakapokuwa huko. Qala fa aslamna wa bay'ana rasulullah sallallahu alayhi wasallam bi aydina, kasema Nu'man, tukaslimu tukampa bai'a mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam kwa mikono yetu. Thumma sarafna ila rihalina, kisha tukarudi kwenye kambi zetu mahali tulipofikizia, ambapo tulikuwa wanyama wetu na mahema yetu na wanyama wetu, tukarudi kwenye kambi yetu. Waqad kunna khalafna alaiha asgharana, na tulikuwa tumemwacha nyuma kwenye hiyo kambi yetu aliye mdogo katika sisi, mdogo wetu, asgharana, mdogo wetu. Fabaatha alaihi salatu wassalam fi talabina, mtume sallallahu alaihi wasallam akamtuma mtu katika kutafuta sisi, hebu waite wale Banu Sa'd bin Hudhayn. Fautiya bina ilaihi, tukaletwa kwake. Fautiya bina ilaihi, tukaletwa kwake. Fataqaddama sahibuna, akatangulia mbele yule mwenzetu. Fabayaahu sallallahu alaihi wasallam ala alislam, yule mdogo ambaye tulimwacha akatangulia mbele. Fataqaddama sahibuna, akatangulia mbele yule mwenzetu. Fabayaahu ala alislam, akampa bai'a juu ya Uislamu. Faqulna ya Rasulullah, tukamwambia ya Rasulullah, innahu asgharuna, hakika yeye ndiye mdogo wetu. Wa innahu khadimuna, na hakika yeye ndiye mtumishi wetu. Wa innahu khadimuna, na hakika yeye ni mtumishi wetu, sababu ndiye mdogo wetu. Faqala sallallahu alayhi wasallam, asgharu alqawmi khadimu, kasema mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya imekuja sayyidu qaumi khadimuhu, katika Zadul Ma'ad kule ametaja kwa nukta asghar alqaum, sayyidu alqaumi, bwana wa watu, khadimuhu, ndiye mtumishi wao, yule bwana mkubwa katika jamii, ndiye anawatumikia watu wake. Sayyidu alqaumi, bwana wa watu, khadimuhu, ndiye mtumishi wao. Barakallahu alayhi, Allah ambariki. Qala Nu'man, kasema Nu'man, fakana khairana, akawa huyu bwana ndiye mbora wetu. Fakana khairana ay huwa khairana, akawa yeye ndiye mbora wetu. Wa aqra'ana lilquran, ndiye msomi wetu zaidi wa Qur'an. Lidu'a'i nabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu ya dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Thumma ajazahum, kisha akawapa wao, akawatunuku wao, wansarafu, na wakaondoka. Ufudu bani Fazara, ugeni wa bani Fazara, anasema wa minha, na katika huo ujumbe uliokuja, wafudu bani Fazara, ni ugeni ya ujumbe wa bani Fazara. Wafada ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam jama'atun, walifika kwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam jamaa, minhum, miongoni mwao, muqirina bilislam, hali yakuwa ni wenye kukiri, wenye kukubali Uislam. Alikuwepo Kharija ibn Hisn na Al-Hurr ibn Qais, ambaye ni mtoto wa ndugu yake Uyaina ibn Hisn, huwa asgharuhum. Walikuja hao kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wahum musnitun, na hali ya kuwa wao ni wenye ukame. Wahum musnitun, na hali ya kuwa wao ni wenye ukame katika miji yao. Wamekuja ala rikabi al-ijaf, juu ya wanyama waliokonda, kama anavyoeleza Muqayyim, ala rikabi al-ijaf, juu ya wanyama waliokonda. Vipando vyao pia vinaonyesha kwamba kutoka kwenye njaa huko, miji yao mingi ukame. Fasalahum alayhi salatu wassalamu an biladihim, mtume alayhi salatu wassalamu akawauliza wao kuhusu miji yao. Faqala rajulun minhum, akasema mtu mmoja miongoni mwao, ya rasulullahi asnatat biladuna, imepata ukame miji yetu. Asnatat biladuna, imepata ukame miji yetu, miji mingi ukame. Sema asnat alqaum idha asabatuhum as-sanatu wa hiya al-jadu wal-qahd. Kwa msnitu wa halakat mawashina, na wameangamia wanyama wetu, na wanyama wetu pia wameangamia. Wa ajdaba janabuna, na zimepata ukame, zimepata ukame pande zetu, sehemu zetu katika miji. Wajaat iyaluna, katika baadhi ya lafdhi alfadhi wagharitha iyaluna, kwa maana wamepata njaa. Jaa, wamepata njaa. Wajaat iyaluna, na wamepata njaa watoto wetu. Fad'u lana rabbaka yughithna, tuombee sisi kwa Mola wako atuokoe, atulete mvua. Miji imeharibika, kumeingia njaa, kumeingia ukame, wanyama wanakufa. Washfa' lana ila rabbik, na tuombee sisi kwa Mola wako. Washfa' lana ila rabbik, na tuombee sisi kwa Mola wako. Waliyashfa' lana rabbuka ilaika, na atuombee Mola wako sisi kwako. Hapa alichokusudia na atuombee sisi Mola wako kwako. Faqala alayhi salatu wassalam, subhanallah, wailaka hadha, namtakasa Allah kumtakasa, wailaka hadha, ole wako na hivi, kuangamia ni kwako na hivi. Vipi unasema hivi? Ana ashfa'u ila rabbi, mimi nitaombea kwa Mola wangu, nitawaombea nyinyi kwa Mola wangu. Faman alladhi yashfa'u rabbuna ilayhi, basi ni nani ambaye, ni nani ataombea Mola wetu kwake? Hakuna. Yeye ndio kuomba subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa hu al-aliyyul azim, la ilaha illa hu al-aliyyul azim, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye aliye juu aliye mkubwa. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, imeenea kursiyi yake mbingu na ardhi. Fahiya ta'ittu, na hizo mbingu zinadalika. Min azamatihi wa jalalihi, kwa sababu ya ukubwa wake na utukufu wake. Kama ya itu rahli, kama kinavyodalika kipando. Dalika ni kulia kukatika, yani kama ni mti ile itokudalika. Sasa mbingu namna ilivyohemewa na wingi wa malaika na uzito wa vitu inalia kukatika. Taitu kama ya itu rahli, atat kama taitu, nasemaje, attat as-samawati wa huqqa laha an ta'itta, zimedalika mbingu na ni haki kwake yeye kudalika kwa hizo mbingu. Kwa hiyo kama kinavyodalika kipango. Alhadith, ikamilishe hadith. Hadith ndio ameeleza kwamba wasahau al-albani fi dhilal al-janna, ndio sawa, ay min thiqal al-hamli, hii kutokana na uzito wa mzigo. Min thiqal al-hamli, kutokana na uzito wa mzigo. Thumma sa'ida alayhi salatu wassalamu al-minbara, kisha mtume alayhi salatu wassalam akaipanda mimbar, kisha akapanda mimbar mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wadaa Allah, na akamuomba Allah. Hatta aghatha bilada hadha al-wafd, mpaka akaiokoa akaipeleka mvua katika miji ya ugeni huu. Bil matar al-ghazir, mpaka akaiokoa Allah miji ya ugeni huu kwa mvua nyingi. Wa rahmati tamma, na rehma ilikutimia. Anasema kwamba alipanda mimbar akaomba Allahumma iski biladak wa bahaimak wanshu rahmatak wa ahi biladak almayit, Allahumma askina ghaythan mughithan murihan mari'an tabaqan wasi'an ajilan ghayra ajil nafi'an ghayra dar, اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق ولا محق, اللهم اسقنا الغيث وانصرنا على الأعداء. اسم هذا الدعاء شاهد ببعضه من حديث جابر وببعض من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي, أخرجهما أبو داود, وقد أعلى بالإرسال كما سبق في تخريجهما في فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. اللهم اسق بلادك وبهائمك, اي الله انشلز بيدك ونعم واك وانشر رحمتك نينزل نيتوان رحمة ياكو وأحيي بلادك الميت نيوهيش نبياكو لقفا اللهم اسقنا غيثا مغيثا يا الله تنشي لازم هو ينكو قوة مريئا تتكلم يا ينكو مفهوم أو مغريحا ينكو تيراها مريعا ينكو مفهوم طبقا ينكو إنيا واسعا ينكو جوكا يعني كوني أرضي طبقا عاجلا غير آجل وهراكا نسيكو كتليوا نافعا غير ضار يعني كون فايشا نسيه كنهور اللهم سقيا رحمة أيوة الله تنكوهم با نشغزك ورحمة لا سقيا عذاب فكم شو حديث ولا هذا هدم ولا غرق ولا محق. نعم وفود بني أسد وجاني وبني أسد وبنو أسد من العدنانية يعني بني أسد كنا مفوق منك بني أسد كما قبيلة منك وكو بنو أسد وهاوى بنو أسد والي لكن هذا الذي قصدوا بنو أسد من خزيمة بعد كان قبيلة مضارية من مضار وهي قبيلة عدنانية سوى قبيلة قحطانية katika nasabu za Waarabu nadhani nafahamika kwamba hawa katika nasabu zao hawa ni Waarabu Qahtaniyya na hawa ni Adnaniyya. Mudhar ni katika makabila makubwa na Rabia katika makabila makubwa ya Adnaniyya. Sasa hawa ni Banu Asad bin Khuzaima kabila la Mudhariyya an min Mudhar tena ni Adnaniyya. فسهام بانا ولفيكم تومي صلى الله عليه وسلم سما منها لم ينبوني مها وجيني وجنبي ولفيكم تومي صلى الله عليه وسلم وفد بني أسد لوفدي أو جيني وجنبي وبني أسد وفيهم ضرار بن أزور وطليحة بن عبد الله نواكب تكواو ضرار بن أزور نطليحة نطليحة بن خويلد تتوسع ونظام أقول لك وكنا سبيشه أبو ياكي نكذلك نقول بوابسة بن معبد أبو أكتاي الذي ادعى النبوة بعد ذلك طليحة أمباي ألي لا يمتومي بعد ياكي إبوانا لكي ياكي لا يمتومي يمتومي فأسلموا وقسلموا وقالوا لو كثير يا رسول الله يمتومي والله أتيناك نتدرع الليل البهيمة تمكجي ويوي هل يكوى تنوينجلي أسيك ونكيزة في سنة شهباء فتك مواك ونيوكامي اسم الشهباء وقوة دنقواك ومكدريك ومكوة كما مجيف كيف جرنجي كيجيب ويبي كنبو الشهباء الأشهر. Kwa atainaka na tadarau leila albahima tumekujia sisi wewe hali ya kuwa tunauingia usiku kwenye kiza albahima kwenye usiku kwenye kiza fi sanati shahaba katika mwaka wenye ukame. Katika riwaya nyingine imekuja inna shahidna anna Allah wahdahu la sharika la, sisi tumeshuhudia tumeshahadia ya kwamba Allah hali ya kuwa peke yake hana mshirika وأنك عبده ورسوله تكون بين مجواك لمتمتمواك وجئناك يا رسول الله نتمكجي يا رسول الله ولم تبعث إلينا بعثا لو كنت بلك يا سيسي اليوم بوت ونحن لمن وراء سيسي تقول ونيابة وليكون يميت كوي كما بلي ونجسي يقول بسيسي تمسلم تمنيبه tuma mjumbe wala nini lakini sisi tunaamini na ukajisifu kwa kitu katika hilo kwa wanasimulia hilo hapa anasema wala mtab'ath ilaina ba'tha na kutuma kwa sisi mjumbe wote. Fa anzala Allah fi dhalik, akateremsha Allah kuhusu hilo yamununa alayka an aslamu, wanakusimulia wewe kwamba wamesilimu, yani wanakutajia ihsani kwamba wao wamesilimu. wanakutajia hisani wao, wanakusumulia wao wewe kwamba wao wamesilimu. Kula tamunu alayya islamu, basi waambie msifanye kuwa ni hisani kusilimu kwenu. Kul, waambie la tamunu alayya islamakum, msifanye kuwa ni hisani kusilimu kwenu kama vile mmetufanya hisani sisi ili kusilimu kwenu. Msifanye hivyo, bali Allahu yamunu alaykum an hadakum liliman, bali Allah ndiye aliyofanya hisani kwa kuwaongoza nyinyi kwenye imani. In kuntum sadiqin, mkiwa mnasema kweli. Bali Allahu yamunu alaykum an hadakum liliman, bali Allah ndiye aliyofanya hisani nyinyi kwa kuwaongoza kwenye imani. In kuntum sadiqin, mkiwa nyinyi ni mnasema kweli. Wasaalu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam amma kanu yafaluna fi jahiliya, wakamuuliza mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusu yale waliokuwa wanayafanya katika wakati wa jahiliya, min al-iyafa, katika mambo ya ramli, walkihana, na mambo ya ukuhani au alkahana, wa dharb al-hasba, na kupiga vijiwe aina vile vile katika mambo ya ramli. Fanahahum an dhalik, mtume sallallahu alayhi wasallam akawakataza hilo mambo ya ramli hayo, min al-iyaf, na mambo ya ramli, walkihana, na mambo ya ukuhani, wa dharb al-hasba, ila kupiga vijiwe. Wakauliza kuhusu hayo, fanahahum an dhalik, akawakataza mtume sallallahu alayhi wasallam kuacha hayo, akamwambia acheni hayo. Thumma saalu an dharb ar-raml, kisha wakauliza kuhusiana kupiga ramli. Yani hizi zote zitajwa ni katika aina za upigaji wa ramli, sawa. Faqala allimahu nabiyyu, akasema mtume sallallahu alayhi wasallam alifundishwa hiyo ramli mtume fulani. Allimahu nabiyyu, alifundishwa nabii. Faman sadafa mithla ilmihi fadhak, basi mwenye kuwafikiana na mfano wa elimu yake basi hilo lafaa. Ile hadithi imekuja nyingine, wa illa falana, kama si hivyo hapana. Hadithi imekuja ya Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, faman wafaqa khatuhu khatahu fadhak, basi yule ambaye khati yake itaafikia na khati ya huyo nabii basi itafaa. Wanawachuoni wamelea tafsiri tofauti tofauti. Imamu Nawawi katika sharhi ya Sahih Muslim akasema ikhtalafa al-ulamaa fi ma'naha, maulama wamekhtalifiana kuhusu maana yake, kwamba maana ya hadithi hii ni nini. Lakini akasema wasahihu anna ma'nahu man wafaqa khatuhu fahuwa mubahun lahu, faman wafaqa khatahu, basi yule ambaye amewafiki khati yake huyo mtume, fahuwa mubahun lahu, basi ni yeye kuhalalishwa kwake. Walakin la tariqa lana ila al-ilmi al-yaqini ila al-muwafaqa, lakini hatuna njia sisi kwetu ya elimu ya yaqini ya kuwafikiana. Yani wewe hiyo ramli yako utakayoipiga, ha, una elimu ya yaqini kwamba hapa hii imeafikiana hiyo hati ya huyo nabii, nasema fala yubahu, basi si halali. Walmaksudu annahu haram, na makusudio ni kwamba ni haramu, liannahu la yubahu illa biyaqini almuwafaq, kwa sababu halihalalishwi isipokuwa kwa yaqini ya muwafaq. Kwa hiyo hapo jambo limetungikwa kwenye nini? Limetungikwa katika muhali, kwamba yule ambaye atafanya kama ile yule nabii, yule nabii alikuwa akipewa wahi, kwa na wewe ufanye kama ile, hiyo itakufaa. Kinyume cha hivyo haifai. Sasa utaweza? Hii imetungikwa kwenye muhali, ni kama vile kusema hata ingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano, kwamba kafiri hata ingia peponi mpaka ngamia apite kwenye tundu la sindano. Alafu wewe unamwambia basi kafiri ataingia peponi, kwani ngamia ameweza kupita kwenye tundu la sindano? Hatta yalija jamalu fi sammi al-khiyat, kwa imetundikwa kwenye muhali. Jambo hili ni kwamba naambia jambo hili haliwezekani. Sawa, jambo limetundikwa kwenye muhali kwa hilo haliwezekani. Kwa hiyo hiyo ramli yako hiyo yafaa, basi yafikiane na huyo nabii. Ha, imeafikiana lini? unajua ilikuwaje? Kama wabahatisha tu hivi, basi haramu, mpaka una ilmu ya yaqini kwamba ndio hivi, na yule alikuwa akiletiwa wahi. Haya ameyazungumza Imamu Nawawi rahimahullahu taala katika kitabu chake Minhaj Sharh Sahih Muslim Lilhajjaj. Na kama hivyo pia amesema Ibn Khaldun rahimahullahu taala katika muqaddima taarifu yake, laysa fi lhadithi dalilun ala mashru'iyyati khatt ar-raml kama yaz'umuhu ba'du man la tahsila ladayhi. Anasema hakuna katika hadithi dalili yoyote juu ya sheria, juu ya kufaa khati za ramli kama wanavyodai wasiokuwa na elimu yoyote. Kuna watu hawa na elimu wadai hivyo, waganga tu, yani hawana elimu, waganga tu wadai hivyo, kuna nabii alifanya hivi. Sasa Ibn Khaldun anasema kama vile kama yazumuhu baadhi man la tahsila ladayhi, katika mukaddima wake ukurasa 112. Ibn Hajar al-Haythami katika al-Fatawa al-Hadithiyya pia amelitaja hili, ta'allumu ar-ramli wa ta'limuhu haram shadida at-tahrim, kujifundisha ramli na kuifundisha, kujifunza wewe kwenda kwa mtu akufundisha au kusoma kwenye kitabu ujifundishe, au wenye kwa YouTube ujifundishe kupiga ramli, na kuifundisha hiyo ramli ni haramu, tena kulikokuwa kukubwa kwa ukubwa wa haramu. Wa kadha fi'luhu, na kama hivyo kuifanya hiyo ramli, na bali ni katika makosa ya jinai katika kwa mujibu wa sheria hizi za kilimu, kwa sababu wanaita ramli chunganishi, wanaita uchunganishi, na watu wanauana, babako kakuroga, mamako mtuambia ule mtu kakaribia mpakati udugu, mamako kakuroga, mamako ndio anamaliza watoto, mtu atafuta shoka alinoa vizuri anampiga mamake, kwa sababu mganga anamwambia ramli imemkamata mamake, kwamba mama ndio mwanga. Hawa watu machizi kwa kweli, vichaa. Utakwenda kumuua vipi mama yako kwa sababu mwanga? Sikuroga wewe tangu ulipokuwa mdogo, au ungekufinyilia mbali, ukafilia mbali, lakini kwa sababu ya akili zao hazima, hakuna tauhidi. Ule ni upungufu wa tauhidi, na mtu anapokuwa tauhidi yake inapungua, kama mwehu haelewi, utamwambia vipi? Tena ukimwambia maneno sawa sawa, atakaa bishana kabisa. Siku moja bishana speaker kizungumza haiko wehu, yani watu wanakuwa kama wehu kwa sababu ya mambo ya kukosa tauhid. Nasalu Allah al-afiya wa salam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikemea ile wewe, wa illa fala, na kama si hivi basi hapana. Thumma qamu ayyaman, kisha wakafanya ukazi kwa siku nyingi, yataallamuna al-fara'id, wa kwa wanajifundisha mambo ya faradhi, sio faraidhi ya ilmu ya mirathi, la, mambo ya faradhi mengine kama swala, zaka, saumu, haji, wanajifundisha mambo ya faradhi yale. يتعلمون الفرائض ونجفلش مامو يفراد. وبعد ذلك بعد يهفوا ودعوا وانصرفوا وقالوا وكوندوك بعد أن أجيزوا بعد يكون سيوه بوا زوال وفود بني عذرة وجيني وبني عذرة ينقول ما وجيني ولوفيه ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم نبن عذرة. أنا سموا منها وفد بني عذرة لم ينقول ما هاو ni wageni au ugeni mjumbe wa Bani Udhra, wa wafdu Bani Bali, na ugeni wa Bani Bali, wa wafdu Bani Murra, na ugeni wa Bani Murra. Bani Udhra ni ibn Sa'd ibn Huzaym, na wao pia ni katika kudhaa. Wa wafdu Khawlan, na ugeni wa Khawlan, wa hiya qabail bil Yaman, nayo ni makabila ya huko Yaman, makabila ya watu kutoka Yemen. Waqad amarahum alayhi salatu wassalam bilwafai bilahd, na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliwaamrisha wao kutekeleza ahadi, wa adai al-amana, kutimiza ahadi na kutekeleza amana, yani amana kuifikisha kwa wenyewe. Wa husni aljiwari, na ujirani mzuri, liman jawaru, kwa wale ambao wamefanya ujirani, liman jawaru, kwa wale waliofanya ujirani. Wala yadhlimu ahada, na wasimdhulumu yoyote. Fa inna dhulma dhulumatu yawm alqiyama, kwa sababu dhulma ni viza siku ya kiyama, ni giza kubwa siku ya kiyama. Wufudu bani Muharib, ugeni wa bani Muharib, wa minha wafdu bani Muharib, na miongoni mwa wageni waliofika ni ugeni wa bani Muharib. Wa kanu min alladhina raddu radda alqabiha, na walikuwa ni katika wale waliojibu majibu mabaya, waliorudisha majibu mabaya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu, na walikuwa min alladhina, ni katika wale ambao raddu radda alqabiha, wamerudisha majibu mabaya kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hina ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ukav, wakati mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuko Ukav. Ukav ni moja katika magulio makubwa ya Waarabu, katika suku Ukav, Ukav suku dhil majaz, suku dhil majinna, yote ni magulio makubwa ya Waarabu, yanapata na kusanyika kwa misimu maalum kila mwaka kwa malengo mbalimbali. Waarabu walikuwa kusanyika, miongoni mwa hayo ni biashara, lakini miongoni mwa hayo ilikuwa ni kujifakharisha na maathiri zao. Watu waleta wanakuja kusoma mashairi yao hapo na kujifakharisha, watu wa khutba zao, kila kabila basi ilikuwa ni kulio, lakini ilikuwa kama ni kutambuana Waarabu na kudumisha tamaduni zao huko kabla ya Uislamu. Sasa mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kulitembelea gulio hili, soko hili la Ukavu, kwa ajili ya kulingania watu kwenye Uislamu. Katika watu waliomjibu majibu mabaya kabisa ni Banu Muharib. Wa kanu min alladhina raddu ar-radd al-qabih, na walikuwa ni katika wale ambao walirudisha majibu mabaya. Hina ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Ukavu, wakati mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa huko Ukavu. Ukavu يدعو القبائل إلى الله أن لنجني مكبيلا كو الله فما أعظم منة الله الذي أتى بهؤلاء سيوكو وليوجه ونعم يا الله أنباي أمي وليتها فما أعظم منة الله سيوكو وليوجه ونعم يا الله الذي الله أنباي أتى بهؤلاء أمي وليتها وكانوا ألد الأعداء نوالكو نمانوي وكوكو وأتى بهؤلاء المسلمين أمي وليتها هل يكون الإسلام من قادين ويكونينك هل يكون ويكونينك وكانوا ألد الأعداء نوالكو نمانوي وكوكو مسلمين من قادين هل يكون الإسلام أمي وليتها وكيون الإسلام ويكونينك وفود غسان وغين وقبيل الغسان ومنها وفد غسان ووفد بني عبس ووفد النخع. Na miongoni mwa hao wageni wa ujumbe ni ugeni na ujumbe wa Ghassan na ujumbe wa Bani Abs na ujumbe wa Bani Nakhl. Watu wanakuja baada ya Allah tabarak wa taala akaye anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, idha jaa rasulullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Watu wanakuja wenyewe, wanakuja kuingia katika dini ya Allah makundi makundi, ishara ya kwamba umri wa mtume sallallahu alayhi wasallam umefika mwisho. Kwa wakaja pia Banu Ghassan au Ghassan na Bani Abs na Wafdi wa Nakha. Wakana alayhi salatu wa salam yukabilu hadhi lufuda bima jabalahu Allahu alayhi min albashasha. Wakana alayhi salatu wa salam, na alikuwa mtume alayhi salatu wa salam yukabilu hadhi lufuda, ana upokea au anakabiliana na ugeni huu, bima jabalahu Allahu alayhi, kwa vile alivyomuumba ye Allah, min albashasha, katika bashasha, kwa vile ambavyo Allah amemuumba juu yake katika bashasha. Mtume alikuwa na bashasha. Wa karami akhlaq, na tabia njema, tabia tukufu. Wa yujizuhum bima yurdihim, na alikuwa akiwatunukia wao, akiwapa wao kile ambacho kinawaridhisha. Wa yuallimuhum al-iman, na anawafundisha wao iman. Wa sharai'a, na sheria. Liyuallimu man wara'ahum, ili wakawafundishe waliokuwa nyuma yao, wale walioacha katika miji. وكانت هذه الوفود أعظم وصلة لإظهار الدين. نا ولكوا وجيني هاو أو وجيني هو هنا نكيونغانيش كوبوة سانا كيونغانيش كوبوة أنو تكوي ذي رشدين بين الأعراب كاتيا مبلوي في البوادي كاتيا في جيدي. وكانت هذه الوفود نا ولكوا وجيني هو يعني هاو وجيني ركوية بالمالي أعظم وصلة nikiunganishi kikubwa mno au kikubwa sana ni idhahari dini, cha kudhihirisha dini baina al-a'rabi kati ya mabedui fil bawadi katika vijiji. Wafatu Ibrahim ibn an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kufariki Ibrahim mtoto wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa fi hadhihi as-sanati tuwfiya Ibrahim ibn Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na katika mwaka huu alifariki Ibrahim mtoto wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema dhakara al-Bayhaqi fi ad-dalail, al-Imam al-Bayhaqi ametaja katika dalail an-nubuwwa al-Waqidi أن إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما إبراهيم توتو ومتومي صلى الله عليه وسلم مات يوم الثلاثاء أم كوفة سكو يوم لعشر ليال خلون من ربيع الأول كما سكوكومي يليو بيتا كتك ميزي ومفوكو ستا يعني كيساب سكوكومي زي مبيتا أكفريك إبراهيم سنة عشر كتك ماك وكومي ودفن بالبقيع نالزيك وبل البقيع. وكان وفاته في بني مازن عند أم بردة بنت المنذر من بني النجار. نقول كوا كفكواك نكو بني مازن وأم بردة بنت المنذر وكبيل لبني النجار. ومات وهو ابن 18 شهرا نعم فريقنا هل يكوين امتوتو ومياكا وكم موجنا ميزي ستة يعني ميزي أمنا نالي. قلت لمسيما من أي البيهقي وقد قيل سنة 16 شهرا وقيل بل 70 ليلة نمسيما قوما ميزي من ستة نمسيما 70 حاصل قوما امتوتو امتومي صلى الله عليه وسلم امباي اميزان سلياواكي ماريا القبطية ماريا القبط ديال فريكي كتك مواقع هو قومي لعشر ليال خلونا من ربيعين ومسكومي اليوبيتة لتكميزي ومفرغو ستة. والله تعالى أعلى وأعلى.